wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my God! Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj gość, mój przyjaciel z czasów liceum. Nie wiem, jak mam cię przedstawić. Robert, Bob? Robert Bob. Witam cię, Robercie Bobie. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że znalazłeś trochę czasu, żeby ze mną pogadać. Byłeś ostatnio w Stanach przez ponad miesiąc. Mówiłem o twojej stronie internetowej tourdeameryka.pl. Zaraz jak powiedziałem o tym w podcaście, dostałem list od Pawła z Polski. Paweł między innymi napisał, że jest trochę takim fanem Stanów Zjednoczonych, już raz gościł w Chicago, w Illinois oraz w Indianie. Słuchając ostatniego podcastu, spodobał mi się temat tourdeameryka.pl. Stronę oczywiście odwiedziłem. Mam taką prośbę, naświetl troszkę temat podróżowania po Stanach. Na przykład interesuje mnie program Drive Away i inne. Jakie są warunki ubezpieczenia, jakie honorują aktualnie prawo jazdy polskie? Czy mając prawo jazdy ze Stanów sprzed 10 lat, czy jest nadal aktualne? Gdzie najlepiej się kwaterować, jakie motele? Chcę sobie taki road trip zrobić w następnym roku, także bardzo proszę o wszystkie użyteczne informacje. Także Robercie, Bobie, odpowiadaj na wszystkie pytania po kolei. Tak, więc zaczynając od ostatniego, bo pozostałe już zapomniałem. Nie, śmieję się, oczywiście żartuję. Powiedz mi na samym początku, no jak długo wcześniej zaczęliście myśleć o tym wyjeździe, jak długo wcześniej zacząłeś tam przez internet wszystkie sprawy powoli dogrywać, jak to dokładnie wyglądało? Ja może zacznę od trochę innej rzeczy, mianowicie tutaj chciałbym uściślić, tak aby podróżujący z nami przyjaciele, ze mną i z moją żoną, też jakby tutaj nie mieli żadnych zastrzeżeń co do formy, w jakiej ta wycieczka jest prezentowana i bloga, będziemy określali ją mianem naszej wycieczki i naszej strony internetowej. Myślę, że bardziej odda to specyfikę tej wycieczki, bo faktycznie wspólnie tutaj od etapu planowania przez organizację wspólnie się wieloma rzeczami, czy wszystkimi rzeczami zajmowaliśmy. Więc oprócz mnie, mojej żony Sylwii, na wycieczce byli jeszcze nasi przyjaciele z Polski, ale mieszkający obecnie w Anglii od paru lat, Łukasz i Magda. To szczegóły na blogu są. Pomysł kilka lat temu. Ja miałem okazję w Stanach być kilka dobrych lat temu, 2001-2002 rok. To był w czasie pobyt tylko wakacyjny. Zawsze chciałem tam wrócić, ale miałem okazję być w Detroit właśnie. Ale plan był taki, żeby wrócić do Stanów i trochę więcej tych Stanów zobaczyć. No, w trakcie studiów raczej finansowo sobie na to nie mogliśmy pozwolić, więc plany się zaczęły dopiero krystalizować po kilku latach, gdy już sytuacja finansowa się ustabilizowała. No i tak naprawdę już jakieś 3 lata temu dosyć konkretnie myśleliśmy o wyjeździe. Problem był jeden. Bardzo mocno wtedy się tutaj sytuacja na rynkach finansowych zaczęła mieszać i wahania kursów dolara do złotówki były w pewnym momencie bardzo dobre i już te plany zaczęły się tutaj bardzo fajnie układać. No później niestety zwrotna tendencja i już finansowo gdzieś tam wyszło to poza nasze możliwości. No ale w końcu stwierdziliśmy, że trzeba się zebrać, mimo tego, że dolar za 2 złote raczej mało realny, mało osiągalny będzie, no to przełknęliśmy tą gorzką pigułkę, że trochę na drożej będzie ta wycieczka kosztowała i zaczęliśmy tak naprawdę pod koniec 2009 roku, znaczy plany mieliśmy wcześniej już, jakieś pomysły na to, gdzie chcemy pojechać, co chcemy zobaczyć, aczkolwiek konkretnie zaczęliśmy dopiero pod koniec ubiegłego roku 2009 rozglądać się za biletami, myśleć o tym, w jaki sposób będziemy podróżowali i tym podobne, na razie ogólne założenie. Czyli po prostu, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, czyli po prostu żadnego dzwonienia, żadnego znajomych angażowania, żeby wam załatwiali hotel, oczywiście wszystko można teraz przez internet i tak to robiliście. Głównie sami się tutaj interesowaliśmy, aczkolwiek mojej żony Sylwii ciocia mieszka w Stanach, w Kalifornii, więc sporo czasu gdzieś tam na Skype'ie z nią spędziliśmy. Oni nam przypadku jakichkolwiek takich niejasnych kwestii podpowiadali, wyjaśniali. Oni też dla nas biletów szukali, bo na początku myśleliśmy, że może z kupując bilety ze Stanów będzie taniej. No ale w końcu wyszło tak, że w dosyć fajnej opcji cenowej znaleźli bilety właśnie ci nasi znajomi, którzy mieszkają w Anglii i oni je kupili. No i to, co było głównym kłopotem dla nas na początku, jeżeli chodzi o kupno biletów, to to, że chcieliśmy lecieć do innego miejsca, do innego miasta niż wracać, bo mieliśmy samolot w tamtą stronę lot do San Francisco i później właśnie przejazd przez Stany i powrót był z Toronto. Więc tutaj na początku było trochę zabawy i kombinowania, szukanie odpowiednich połączeń. Zastanawialiśmy, gdzie się przesiąść, jeszcze nie wiedzieliśmy za bardzo, jak będzie wyglądała opcja transportu tam, wewnątrz Stanów, więc tak trochę po omacku tych biletów szukaliśmy. No ale w końcu tak naprawdę kupno biletów sprawiło, że te plany zaczęły się konkretyzować, bo jak już wcześniej w takim stanie zawieszenia trochę byliśmy, a jak już kupiliśmy bilety, to wiedzieliśmy, na czym stoimy, gdzie lecimy, skąd wracamy, jaki jest termin. I wszystko, cała reszta zaczęła się tak jakby dookoła tego dziać. Macie bilety lotnicze, wiecie, kiedy lecicie do Stanów, kiedy wracacie. Paweł właśnie w swoim e-mailu pytał, jak z ubezpieczeniem, rozumiem, że kiedy kupujecie bilety, no to może jakieś tam ubezpieczenie dla turystów już jest. Jak z prawem jazdy, czy nie mieliście problemów z poruszaniem się po Stanach, używając właśnie polskiego prawa jazdy? I czy nie mieliście też problemów z wynajęciem samochodu właśnie na to polskie prawo jazdy? Znaczy, z wypożyczeniem samochodu to w ogóle śmieszna sprawa była, no bo jeżeli chodzi w ogóle o prawo jazdy, ja dowiadywałem się, czy głównie gdzieś tam w internecie, że jednak z Polski, polskie prawo jazdy honorowane nie jest. Można podobno jeździć, licząc na wyrozumiałość policjantów, ale to tak naprawdę można się przeliczyć, więc ja wyrobiłem sobie międzynarodowe prawo jazdy tutaj w Polsce. To są śmieszne koszty, około 70 czy 30 zł, już nawet dokładnie nie pamiętam, ale na pewno to jest symboliczna opłata. Natomiast ta dwójka przyjaciół naszych z Anglii, no oni mieszkają kilka lat w Anglii, mają prawo jazdy brytyjskie, a na brytyjskim prawie jazdy można swobodnie jeździć po Stanach, więc tutaj akurat oni nie musieli tej kwestii nic załatwiać. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie takie podróżne, podejrzewam, że tak, w cenie biletów tam było jakieś ubezpieczenie, ale my tak naprawdę kupowaliśmy sobie dodatkową polisę. No i tutaj za tą polisę ja liczę tak dla dwóch osób. Kupiliśmy z żoną to na miesiąc. Sama kwestia tego, że to są Stany. Na pewno na Europę są tańsze ubezpieczenia na Stany. Polisa kosztowała kilkaset złotych. Niecałe 500 zł dla dwóch osób, więc tutaj był to spory wydatek. W skali kosztów całej wycieczki może nie, ale na pewno taka kwota jakby jednostkowa to była kwota, która nas na początku nawet trochę zaskoczyła. No to ubezpieczenie wykupowaliśmy w ogóle już będąc w Anglii, bo lecieliśmy najpierw z Polski z zwykłym Ryanairem do Anglii, do tych znajomych. Siedzieliśmy tam dwa dni, w tym czasie wykupiliśmy ubezpieczenie i stamtąd już lecieliśmy bezpośrednio do Stanów. Jeżeli chodzi natomiast o samochód, no to tutaj były naprawdę spore dyskusje i dywagacje na temat tego, jaką opcję wybrać, no bo na początku gdzieś tam wstępne kalkulacje kosztów wynajęcia samochodu, no wyszło, że taki koszt to około 4000 dolarów, taka kwota gdzieś tam się pojawiała, więc stwierdziliśmy, że to jest dosyć duży wydatek. Zakładam, że jeszcze do tego trzeba liczyć koszty paliwa. No i pojawił się pomysł, żeby kupić samochód, żeby na początku trochę więcej pieniędzy odłożyć na to, kupić za jakieś, no, plany były różne, tak, wahaliśmy się w przedziale między 4 a jakieś 8000 dolarów, żeby kupić jakiś samochód. Myśleliśmy o tym, żeby po prostu przejechać nim przez Stany i później gdzieś na koniec wycieczki, no jak już później widzieliśmy, że kończymy wycieczkę w Toronto, no to w Toronto, żeby ten samochód sprzedać. Ewentualnie, gdyby się nie dało wyjechać ze Stanów tym samochodem, to żeby sprzedać w ostatnim, jakimś większym mieście, gdy będziemy w Stanach. Liczyliśmy się z tym, że na pewno byśmy stracili trochę kasy, że skoro musielibyśmy go szybko sprzedać, to że że tutaj no, musieliśmy cenę tak udać raczej niską. No ale to byłoby zawsze, zakładaliśmy mniej niż koszty wynajęcia samochodu. No ale później zaczęliśmy już dokładnie zasięgać języka, tutaj akurat pomocni okazali się właśnie z Kalifornii ta rodzina w Sydney. No i wyszło na to, że tak naprawdę oprócz kosztów, które byśmy ponieśli związane z niższą ceną sprzedania samochodu, dochodzi koszt zakupu, koszt ubezpieczenia tego samochodu nawet na ten miesiąc. Moglibyśmy ubezpieczyć na siebie, ale łączna kwota taka oszacowana za same te koszty właśnie takie zakupowo-ubezpieczeniowe auta to około $700-800. Mhm. Jeżeli do tego doszłaby kasa związana z niższą ceną sprzedaży, no to już się robiła to kwota dosyć duża. A cały czas też mieliśmy na uwadze, że kupując samochód taki za, nie wiem, 4, 5, 6 tysięcy dolarów, to będzie jednak używany kilkuletni samochód i w jakiejkolwiek sytuacji, gdy coś się z nim dzieje na trasie, w długiej trasie, no to możemy po prostu mieć problem ze zrealizowaniem kolejnych punktów wycieczki. Gdzieś tam nawet przez jednodniowy w warsztacie, to byłby dla nas kłopot, mieliśmy napięty harmonogra. I udało się, tutaj to, co bardzo nas zaskoczyło, udało się znaleźć wypożyczalnię, w której koszt wynajęcia samochodu na ten miesiąc to było około $500. Bardzo się zdziwiliśmy. Alamo, polecam, wypożyczalnię. Około $500 za wynajęcie samochodu na miesiąc, bez limitu kilometrów, dodatkowy $1000 za opcję one way, czyli to, że pożyczaliśmy w San Francisco. I nie musisz wracać, tak. Tak, oddawaliśmy w Toronto. Więc łącznie no to byłaś tak mniej więcej około $1500. Tylko no, dziwne było to, no i tutaj dlatego nie mogliśmy wcześniej tej opcji znaleźć, że na stronie Alamo, wyszukując samochody na taką właśnie wycieczkę, na taki przejazd, w takich wariantach, gdy wybieraliśmy informacje o tym, skąd są osoby wynajmujące, gdy wybieraliśmy Polskę, to wyświetlał się komunikat, że w ogóle nie ma dostępnych samochodów. Gdy ta rodzina Sylwii ze Stanu brała opcję, że wypożyczający są mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, to koszt takiego wynajęcia, dokładnie ten sam przejazd, ten sam okres czasu, to było około $7000. A gdy ci nasi znajomi z Wielkiej Brytanii wybierali, że są UK citizens, 1400, tam 1490 czy $1480. No oczywiście wynajęliśmy na ich nazwisko, na nazwisko Łukasza. Bardzo dziwna sytuacja, bardzo nas zaskoczyła, no ale jak tylko zobaczyliśmy, to Łukasz akurat dotarł do tej opcji, zobaczył, że niecałe 1500 dolarów, to od razu szybki kontakt telefoniczny, zaklepujemy. No ale dlaczego tak było? Dowiedzieliście się w końcu, dlaczego były takie różnice? No bo to, że dla Polaków w ogóle nie ma, no to ja mogę, jestem w stanie zrozumieć. No ale dla Amerykanów 7 tysięcy, a dla Brytyjczyków, czy dlatego, że zostawialiście w Kanadzie samochód i Brytyjczycy może jakoś lepiej w Kanadzie są traktowani? Nie wiem, Łukasz, powiem ci tak, no w Polsce się trochę zmieniło już od czasu, no ja gdy tutaj byłem, ale faktycznie no opinie nadal w niektórych miejscach świata Polacy mają taką, jaką mają, więc niewykluczone, tak naprawdę nie zgłębialiśmy tego tematu. Pojechaliśmy tam, polecieliśmy do San Francisco z nadzieją, że na lotnisku jakby siędziemy i przejedziemy tak naprawdę kolejką taką wewnętrzną na lotnisku, przejdziemy do wypożyczalni, która jest lokowana przy lotnisku, to że ten samochód faktycznie będzie. My zarezerwowaliśmy sobie samochód takiej klasy, duży sedan, nie wiem jak tam w tych klasach w Stanach są one oznaczone. Generalnie był to Chevrolet Impala, tak założyliśmy, że będziemy mieli sporo bagaży, a wiedzieliśmy, że on ma spory bagażnik. No i na początku okazało się, że jest kłopot pewien na wypożyczalni, bo pracownicy w ogóle nic nie wiedzieli, więc oni na pewno nie znali odpowiedzi na te pytania, które zadałeś. Magda wcześniej upewniała się telefonicznie, to też pan na infolinii Alamo nie do końca wiedział. On powiedział, że nie ma mowy, żeby taka opcja, żeby za taką cenę był samochód ze Stanów do oddania w Kanadzie i to w ogóle na miesiąc. Gdy ona mu dzwoniła jeszcze z Wielkiej Brytanii, gdy ona mu powiedziała, że no ale takie coś jest na stronie, to pan w trakcie rozmowy z nią wchodził na stronę, specjalista z Alamo, klikał to samo, co ona klikała, wyświetlało mu się to samo, co jej, i wtedy powiedział jej, no to widocznie tak jest, proszę pani. Na lotnisku okazało się, że nie ma niestety Chevroleta Impala, jest PT Cruiser, czyli maluteńki. Dosyć mały samochód, jak na 4 osoby, każda po 2 walizy, na miesiąc czasu spakowane, i Jeep Cherokee, który niestety jest SUV-em, a za SUV-y w wypożyczalniach trzeba więcej zapłacić. No ale nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy dopłacić 300, prawie $400 do ceny wynajęcia samochodu. No i wzięliśmy tego Jeepa. Później w trakcie wycieczki udało nam się go w Phoenix będąc zamienić na nasze Chevroleta Impale, bo strasznie dużo palił, po prostu 3 razy dziennie tankowaliśmy go. Niestety. Proszę się nie skarżyć na amerykańskie samochody robione w Detroit, tak przy okazji. Nie, oczywiście to jest na pewno samochód, który w określonych sytuacjach się sprawdza. W naszej niekoniecznie, czyli mieliśmy duże przebiegi do pokonania, no ale byliśmy zadowoleni, bo trochę po górach jeździliśmy po Sierra Nevada, więc tam ten napęd na 4, powiedzmy, że nam się przydał, a nawet jak nam się nie za bardzo przydał, to sami to nam trochę potestowaliśmy na różnych trasach poza asfaltem. To dlatego ci tyle palił, teraz ty wiesz, ekstra trasy. No tak. No, na szczęście udało nam się wymienić go na Impale, wygodny, duży sedan. Co ciekawe, oddali nam te $400, które dopłaciliśmy za Jeepa Cherokee. 2 tygodnie jeździliśmy sobie SUV-em tak naprawdę bez kosztu, bo wróciliśmy, biorąc to Impale, wróciliśmy do ceny wyjściowej, czyli $1500. To jest najlepsza opcja, naprawdę, jeżeli znajdzie się dobre wypożyczalnie, bo po pierwsze tam są nowe samochody, jeden i drugi to był 2010 rok, miały kilka tysięcy mil tylko przebiegu, pełny pakiet ubezpieczeniowy, cokolwiek się dzieje, asystans, telefon, przyjeżdża pomoc drogowa. Nie mieliśmy jakiejś tam przygody, znaczy my akurat nic nie zrobiliśmy, ale byliśmy świadkiem jadąc autostradą z Waszyngtonu, gdzieś w okolicach Waszyngtonu, że samochód, który jechał równolegle z nami, może tak 3-4 metry przed nami, tylko z sąsiednim pasem, w pewnym momencie, nie wiem, albo usnął, albo kierowca, albo coś się stało, zjechał do rowu, później jakoś wyjechał z powrotem na tę autostradę, stracił przyczepność, uderzył w barierę, w ogóle roztrzaskał się w drzazgi, jakieś kamienie w nas uderzały, rozbiły nam szybę w ogóle przednią, znaczy rozbiły nam, ta szyba pękła, no i też właśnie później dzwoniliśmy do wypożyczalni, co z tym fantem robić. Oni mówią, nie, jeżeli możecie jeździć, to jeździcie dalej. Po prostu przyjęli to do zgłoszenia. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to w każdej chwili powiedzcie, kiedy, gdzie jesteście, i w każdej chwili pomoc do was przyjeżdża. Więc z tego względu naprawdę podróżowanie wynajętym samochodem, jeżeli za dobrą cenę się znajdzie takie auto, nie, jest komfortowe. Czy zastanawialiście się przed wyjazdem nad tym, żeby to właśnie zrobić, tak jak Paweł tutaj pisze, przez jakąś firmę, żeby wam to wszystko ktoś zorganizował, czy od razu to była pierwsza opcja i jedyna, że sami wszystko organizujecie, sami sobie załatwiacie i w ten sposób będziecie to organizować? Nie, tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym. Od początku powstał plan taki, że sobie organizujemy w takim wydaniu, takim jakby tutaj przebiegu tą wycieczkę, w jakim sami chcemy. Tym bardziej, że mieliśmy oprócz odwiedzenia tych miejsc, które chcieliśmy zobaczyć, takich najbardziej typowych w poszczególnych częściach Stanów, no też ta wycieczka była w dużej części wycieczką sentymentalną, gdzie odwiedzaliśmy znajomych tak naprawdę, w zasadzie wszystkich, no może prawie wszystkich znajomych, których gdzieś tam mamy rozsianych po Stanach, czy rodzinę, kogokolwiek z nas, odwiedziliśmy i w Kalifornii, w San Francisco, później w San Diego, w Phoenix byliśmy koleżanki Łukasza, później byliśmy na Florydzie, najpierw u Sylwii wujka, później u koleżanki z liceum na Key Westie i wschodnie wybrzeże, później dalej to samo, więc nie, w ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby organizować to przez jakąś firmę, bo to podejrzewam, że żadna firma by nam tego nie zorganizowała. A jeżeli nawet byłaby taka możliwość, to tak zindywidualizowany plan wycieczki, no to sądzę, że koszty mogłyby być spore. tourdeameryka.pl, tam po prawej stronie na górze znajdziecie mapę, dokładną trasę wycieczki. Powiedz mi, No, zaraz jeszcze będziemy rozmawiać o pewnych sprawach typu jakieś takie właśnie porady dla ludzi, którzy będą się do Stanów wybierać i będą chcieli zrobić coś takiego jak wy. No ale teraz tak może troszkę mniej poważnie. Najpiękniejsze miejsce, najfajniejszą rzecz, którą widzieliście, gdzie byś na pewno chciał wrócić, no nie mówię o znajomych, nie mówię tutaj o miejscach właśnie czy o rodzinie, tylko gdzie najbardziej ci się podobało, no bo naprawdę można powiedzieć, że zobaczyłeś prawie całe Stany, gdzie, co jest twój numer jeden, numer dwa, numer trzy, żeby w następnym razem, kiedy będziesz w Stanach, żeby przyjechać, znaleźć się w tym samym miejscu, poczuć ten sam zapach, czy zobaczyć ten zachód słońca właśnie tam. To strasznie trudne pytanie zadałeś, numer 1, 2 czy 3. No niekoniecznie, nie, no po prostu wiesz. No. Ale tak, jest kilka miejsc, zresztą my, będąc w tych miejscach już wtedy stwierdziliśmy, że musimy definitywnie wrócić. Te kilka miejsc, no przede wszystkim Arizona, Nevada, tutaj te Stany. Myślimy o tym, żeby może za rok, jakby się udało pojechać już, polecieć bezpośrednio do Phoenix i tam sobie zrobić, już nie jechać z miejsca w miejsce, tylko stamtąd sobie zrobić bazę wypadową w okolicy, bo w okolicach Phoenix jest bardzo dużo fajnych miejsc, a nie wszystkie zeksplorowaliśmy tak, jakbyśmy chcieli. Między innymi taki rejon miasteczka Sedona. Jechaliśmy tam wieczorem, już się zmierzchało. Piękne wzgórza, piękne czerwone skały, niesamowita droga, która gdzieś tam wije się zboczami. To na pewno miejsce, w które chcielibyśmy wrócić. Chcielibyśmy na pewno wrócić też nad Grand Canyon, bo tutaj mamy straszny niedosyt. Niestety pogoda nam się strasznie zepsuła. W momencie, gdy dojechaliśmy taką bazą wypadową naszą, było miasteczko Williams, to jest na starej trasie Route 66. No i stamtąd jechaliśmy, tam mieliśmy noc w Montelu i stamtąd jechaliśmy nad kanion. Zimno było bardzo, niestety, ale to jeszcze pół biedy. Dojechaliśmy nad kanion, no widoczność też nie była zbyt dobra, ale jeszcze z góry kanion zobaczyliśmy w momencie, gdy tam przed południowych godzinach się pojawiliśmy. Później mieliśmy plan, żeby zejść w dół kanionu. Tam jest kilka wycieczek. Znaczy, są różne typy wycieczek. Są wycieczki piesze na różny poziom, od 300 metrów w dół. Tam jest wycieczka na 500 bodajże, jest wycieczka na 900, czyli prawie na sam dół kanionu, ale ta już jest całodniowa. Są wycieczki na mułach, bardzo fajna sprawa. Są wycieczki rowerowe oczywiście. Już nie mówię o takich opcjach jak lotnicze, bo to już są ceny, które gdzieś tam nas akurat za bardzo nie zachęcały, bo mieliśmy też budżet określony na całą wycieczkę, a to kilkaset dolarów. No niestety zdążyliśmy obejść kanion na górze, znaczy obejść, na pewno nie obejść, ale tam takie autobusy jeżdżą wzdłuż kanionu i wysiada się na przystankach i wtedy się podchodzi pod samą krawędź kanionu, są takie punkty widokowe, więc kilka tych punktów zaliczyliśmy. W momencie, gdy wróciliśmy do tego głównego miasteczka, które jest takie jakby bazą wypadową, takim centrum turystycznym nad tym kanionem, chcieliśmy coś zjeść i schodzić w dół, no niestety chmury bardzo, bardzo nisko zeszły, zaczął padać śnieg w ogóle, chmury zeszły w dół kanionu w ogóle, czyli nie widać było, stwarzało to wrażenie mgły, która jest dookoła, ale tak naprawdę to były bardzo nisko zawieszone chmury. No i odpuściliśmy sobie tę wycieczkę, no jak nie wyszli, niestety musieliśmy wrócić do motelu, a później zmieniliśmy trochę plany wycieczki tego samego dnia wieczorem właśnie pojechaliśmy do Phoenix. Między innymi właśnie zaliczając po drodze tą Sedonę, ale już tak o porze zmierzchowej, więc no, na pewno nad kanion chcemy wrócić. Objeżdżając tamtąd wstąpiliśmy do kina, tam jest nad samym niedaleko kanionu jest IMAX, taki specjalny, w którym puszczają filmy właśnie o tym kanionie IMAXowe. No i obejrzeliśmy, jak to tak naprawdę może wyglądać, jak to wygląda na dole. Między innymi właśnie były tam pokazane wycieczki na trawach, jakieś łodzie, rafting i tym podobne rzeczy. No i coś niesamowitego, więc tam zdecydowanie po to, żeby zaliczyć nawet 2-3 dni na tym kanionem, jest co robić. To jest mnóstwo zakamarków, jeżeli tak to można określić. No i ogólnie te rejony dookoła kanionu, łupatki, taki rejon, w którym widać tak zwaną nie wiem, czy to jest tłumaczone na polskie, jako malowana pustynia, wszyscy to mówią Painted Desert, szczególnie o wschodzie słońca, niesamowite wrażenia kolorystyczne. Ten sam rejon, czyli tereny rezerwatu plemion Navajo, czy Monument Valley, tam właśnie testowaliśmy napęd 4x4 w naszym Jeepie, jeżdżąc między tymi skałami znanymi, nie wiem, z reklam papierosów Marlboro, tudzież z westernów z Johnem Wayne'em. Zresztą na zdjęciach można to obejrzeć. Mam nadzieję, że też na blogu pojawią się filmy, bo między innymi nagrywaliśmy tutaj kilka takich akcji ciekawszych. I co jeszcze? Sama Nevada. Nevada bardzo, bardzo monumentalna. Dolina Śmierci, przez którą tylko też przemknęliśmy. Ja się zakochałem akurat w tym rejonie. Coś niesamowitego. Dno Doliny Śmierci w niektórych miejscach wręcz poniżej poziomu morza. Jest około 100, ponad 100 metrów poniżej poziomu morza w tym najniższym miejscu, Badwaters się to nazywa, a dookoła szczyty gór, które są tak naprawdę najwyższymi górami Sierra Nevada, najwyższymi górami na kontynencie amerykańskim. Więc wrażenie niesamowite. Jeszcze akurat bardzo fajna pogoda nam się trafiła, świeciło słońce. No, nie doświadczyliśmy temperatury, z której słynie Dolina Śmierci, bo gdy byliśmy w najgorętszym momencie, było plus 27, a tam temperatury dochodzą do 50 kilku stopni, więc jeszcze sporo brakowało. Ale i tak efekt, gdy przejeżdżaliśmy przełęczą, na której było 12 stopni i później zjechaliśmy w dół, gdzie było 27, gdzie wiał straszny wiatr, głowę urywało, kurzyło się i w ogóle no, wrażenia niesamowite. To, te rejony nam się z tego względu też bardzo podobały, że to bardzo, bardzo różniące się tereny od tego, co znamy, nawet już nie mówię o podróżowaniu po Polsce, nawet po Europie. To są krajobrazy takie typowo amerykańskie, gdzie ktoś, kto się napatrzył na te krajobrazy na filmach amerykańskich różnego rodzaju i zobaczy to na żywo, naprawdę będzie pod wrażeniem. Kalifornia, cały stan też inny niż to, o czym mówiłem teraz, ale też niesamowicie zielony, zróżnicowany, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, albo zielone pagórki, albo pustynia, tutaj Mojave, którą mijaliśmy jadąc tymi bazami wojskowymi, które mijaliśmy jadąc właśnie tym Dolinie Śmierci. No ale nie mówisz, ale przepraszam, nic nie mówisz o wschodnim wybrzeżu. A przepraszam. Oczywiście Detroit. Nie, no o tym nie musisz, no. Nie muszę, dobra. Nowy Jork. Nowy Jork, nie będę oryginalny. Niesamowite miasto. Zdołaliśmy tylko na szybko zobaczyć Manhattan. Trochę pojeździliśmy po Queens. Brooklyn został nieodkryty, chociaż podobno może to i dobrze, bo podobno zbyt bezpiecznie tam nie jest. Niektórzy z nas bardzo chcieli też przez Harlem przejechać, ale kilka osób miejscowych też nam to odradziło, żeby się jednak w te rejony nie zapuszczać. To, co zdołaliśmy zobaczyć, niesamowite wrażenie. Porównanie też tego, co znamy z telewizji, z filmów, z rzeczywistością. Ja przyznam szczerze, że bardzo często rzeczywistość weryfikuje i wyobrażenia. Tutaj rzeczywistość zweryfikowała, ale i plus te wyobrażenia, że naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się tam spędzało czas. Co jeszcze na wschodnim wybrzeżu? Floryda, aczkolwiek na Florydzie, Floryda jest o tyle trudnym miejscem do omówienia i do pochwalenia, że jadąc przez nią jest strasznie nudno. Autostrada, która gdzieś tam biegnie w środku lasu jakiegoś i tak naprawdę nic nie ma dookoła, no to nuda. Po dojechaniu na południe, czyli Key West, tutaj bardzo fajne miasteczko takie, no to chciałem powiedzieć Hemingwayowskie, ale tak dopiero skojarzyłem, że faktycznie no Hemingwayowskie, bo tam Hemingway mieszka. Ale taki klimat właśnie, taki trochę nawet podkubański podchodzący tego miasta. My staraliśmy się omijać te części kurortowe, takie hotelowe. My raczej, będąc tam u znajomych, właśnie uczyliśmy się po jakichś domach starych z basenami zarośniętymi drzewami i tym podobnych miejscach. Nie zaliczyliśmy Everglades niestety i tutaj bolejemy, ale na północy Florydy, gdy byliśmy w Tallahassee, takiej miejscowości, zrobiliśmy sobie wycieczkę do Wakulla Springs, to się nazywa, czyli takie też bagienne tereny, gdzie pojechaliśmy, żeby aligatory pooglądać właśnie. Piękna rzeka, której źródło jest kilkadziesiąt metrów pod ziemią w takiej jaskini. Krystalicznie czysta woda, pływające ryby, które przy dnie pływają, a widać je po prostu idealnie. No oczywiście aligatory, ptactwo, pływaliśmy takim statkiem właśnie po tych mokradłach. Oglądałem to wszystko. Bardzo, bardzo fajne, bardzo malownicze miejsce. Chcieliśmy bardzo, jeżeli chodzi o wschodnie wybrzeże, chcieliśmy bardzo tutaj też po tych Stanach Południowych no, trochę więcej pojeździć, trochę więcej czasu spędzić, czyli Georgia, Alabama, no ale tutaj znowu no, presja czasu, niestety to, że mieliśmy konkretne miejsca, do których musieliśmy dotrzeć, sprawiły, że z tych takich typowo południowych Stanów to i miejsc, no, to w zasadzie tylko Nowy Orlean tutaj dotknęliśmy, spędzając, no, można powiedzieć, około 2 dni. A przez pozostałe miejsca tylko przejechaliśmy, zatrzymując się gdzieś tam na postojach tylko. Tutaj to są też miejsca, które może kiedyś w drugiej kolejności po tych na zachodnim wybrzeżu, do których wrócimy. Powiedz mi, mówiłeś na samym początku, że mieszkaliście u rodziny, mieszkaliście u znajomych, no ale nie w każdym miejscu, gdzie zatrzymywaliście się na noc, był ktoś znajomy. Musieliście korzystać z hoteli, z moteli, z tego typu przybytków. Co byś najbardziej polecał? Jak to wygląda? Czy kierować się nazwą, że w Mariocie jest o wiele lepiej niż załóżmy w jakiejś tam Ramadzie, czy ceną, czy wcześniej robiliście jakiś research i patrzyliście na internecie, kto co mówi o danym hotelu, jak to wyglądało? Tutaj tak naprawdę nie było między nami pełnej zgodności, bo niektórzy z nas optowali za tym, żeby dużo wcześniej rezerwować hotele, motele. Bardzo często niestety nie było to możliwe, bo gdzieś tam się te plany wycieczki na bieżąco jednak plus minus 1-2 dni, ale zmieniały, więc wygrywała opcja jednak pójścia na żywioł i rezerwowania hotelu czy motelu. Jak już wiedzieliśmy, że gdzieś nie mamy noclegu, aczkolwiek tak przynajmniej połowę wyjazdu udało nam się spędzić gdzieś tam u znajomych, już to będąc po królewsku przyjmowanymi wszędzie. Rezerwowaliśmy na bieżąco i nie było w zasadzie poza Nowym Jorkiem, gdzie trochę się naszukaliśmy, no bo też kryteria cenowe wchodziły w grę. No, raczej nie pozwalaliśmy sobie na to, żeby wydać kilkaset dolarów na pokój. W motelach po trasie bez problemu. Albo po prostu przyjeżdżaliśmy i takie miejsca były. Pierwszy lepszy motel, który skręcaliśmy, albo szukaliśmy na internecie i tutaj chyba taka najbardziej godna polecenia sieć, której od pewnego momentu już szukaliśmy zawsze tam, gdzie jedziemy, czy jest ten motel, czy nie, to Motel 6. Sieć Motel 6 to się nazywa. Mhm. Bardzo przystępne ceny. Standard różny, zależnie od miejsca, bo za około 60-70 dolarów, bo tyle mniej więcej kosztował pokój czteroosobowy, pokój, czyli na głowę wychodziło 20 dolarów, mhm. Pokój z dwoma podwójnymi łóżkami. Za te 80 dolarów raz mieliśmy pokój naprawdę bardzo fajny. W niektórych miejscach, na przykład w Miami, odradzam, no w Miami za cenę około 60 dolarów chyba, z tego co pamiętam, ten pokój kosztował. Mała klitka, zaniedbana, zimno było, zniszczone było wszystko i no, niestety jeden drugiemu, mimo że to ta sama sieć, nierówny. Ale ogólnie, tak całościowo, jeżeli mielibyśmy tutaj oceniać, to nie bez przyczyny od pewnego momentu, tak jak powiedziałem, szukaliśmy właśnie tych moteli. Nie wszędzie niestety udawało się znaleźć miejsca, szczególnie tak jak mówiłem, w Nowym Jorku był tutaj kłopot i w końcu znaleźliśmy hotelik na Queensie, ale to już cena to było około 100, $150, $140-150, to też nie jest jakaś bardzo wygórowana cena, bardziej, że wychodziliśmy z hotelu, przechodząc 100 metrów czy 200 metrów, siadaliśmy na stację metra i jechaliśmy sobie na Manhattan, przejeżdżając w zasadzie tylko przez rzekę Hudson. No ale w porównaniu z cenami, które wcześniej płaciliśmy, czyli w okolice 60, właśnie $70, to było więcej. No i w Nowym Orleanie. W Nowym Orleanie pierwszą noc przenocowaliśmy w samym centrum, bo przyjechaliśmy dosyć późno. To była taka bardzo, bardzo długa trasa przelotowa właśnie z Phoenix do Nowego Orleanu. Jechaliśmy 27 godzin non-stop, z krótkimi przerwami takimi toaletowymi. Na siusiu? Między innymi, tak, właśnie. Albo na zatrzymaniu w Nowym Meksyku przez patrol Straży Granicznej, gdzie samochody nam obskakiwały psy dookoła i tam próbowały wywąchać, czy nie przewozimy jakichś Meksykanów w bagażniku. To zajechaliśmy dosyć późno po tej trasie przelotowej do Nowego Orleanu i akurat tutaj dzięki pomocy Tomka właśnie z Kalifornii, on nam zarezerwował w samym centrum. I tam też zapłaciliśmy około $150 za ten hotel, ale no chcieliśmy blisko centrum, żeby dojechać tam jeszcze tego samego dnia, żeby zrobić sobie wycieczkę po centrum Nowego Orleanu. Więc mieliśmy hotel w takich starych kamienicach, naprawdę bardzo, bardzo blisko tej głównej takiej reprezentacji, czy nie reprezentacyjnej, imprezowo, mocno klubowo kawiarnianej części Nowego Orleanu. No i tam było więcej, ale tam była wyższa cena. Na drugą noc znaleźliśmy oczywiście co? Motel 6 za $70 i byliśmy bardzo zadowoleni. Niedaleko rejonów, które zostały zniszczone dwa lata temu, tak? Chyba Katrina. 2004, to już trochę minęło. Tak, o, to nawet więcej. Niedaleko tego miejsca, a też było tak naprawdę, to była kwestia przejechania może 20-15 minut samochodem. Także też dało radę. Czyli wiedzieliście, gdzie spać, wiedzieliście, czego szukać. A powiedz mi, jak wyglądała sytuacja z jedzeniem? No bo też są oczywiście ogólnoamerykańskie sieciówki, gdzie wszędzie dostaniecie to samo do jedzenia, ale czy też próbowaliście cały czas lokalnych jakichś specjałów w lokalnych restauracjach? Czy jak byliście na trasie, to szukaliście, no powiedzmy, nie wiem, Applebee's albo McDonalda? W Applebee's nie byliśmy ani razu. W McDonaldzie na hamburgerach chyba raz albo dwa. Nie pamiętam. Na pewno pamiętam do tej pory McDonalda, w którym byliśmy i po którym stwierdziliśmy, że już więcej do McDonalda nie wejdziemy. Jeżeli już, to czasem zatrzymywaliśmy się po kawę w McDonaldzie. To w momencie, gdy widzieliśmy, że jest oznaczenie McCafe, czyli że mają tą lepszą kawę z automatu. Tak. Natomiast poza tym w ogóle McDonald's unikaliśmy jak ognia. Innych sieciówek tego typu fast foodowych tak naprawdę też. W ogóle mieliśmy, na początku myśleliśmy, że będziemy się pewnie przez ten miesiąc bardzo niezdrowo odżywiali, ale na szczęście gdzieś tam te na bieżąco jakoś, nawet nie zastanawiając się nad tym, te plany czy te obawy zostały zweryfikowane i próbowaliśmy. Pojechaliśmy do Wendy's raz, żeby spróbować hamburgerów, bardzo smakowały, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy jedli na pewno fast foodów przez cały czas. Próbowaliśmy raz Taco Bell, chyba ktoś tam raz sobie coś w KFC kupił. Natomiast poza tym koncentrowaliśmy się na tym, żeby wszędzie tam, gdzie byliśmy, żeby jednak próbować lokalnych potraw, więc no, to tu muszę powiedzieć, że z punktu widzenia portfela niestety to się odbiło in minus, bo gro wydatków, które ponieśliśmy na tą wycieczkę, to były jednak pieniądze zostawione w różnego rodzaju restauracjach. No ale przynajmniej mamy tę satysfakcję, że tam, gdzie byliśmy, spróbowaliśmy naprawdę dobrego jedzenia. Nie zawsze to było, staraliśmy się szukać lokalnej kuchni, na przykład będąc w Nowym Orleanie, w Luizjanie, tej tak zwanej Cajun kuchni. Tak. Specyficznymi przyprawami, będąc na Key Westie, oczywiście owoce morza, ale tam też byliśmy w bardzo przyjemnej kolumbijskiej restauracji, gdzie niesamowite jedzenie serwowali. Oczywiście Teksas, wiadomo, stek musiał być, zresztą steki się wielokrotnie pojawiały na naszych talerzach, bo bardzo nam bardzo nam podpasowały. Także mało fast foodów. No tutaj liczyliśmy się z wydatkami rzędu $30, $40 za osobę w restauracji, gdy wyszliśmy coś zjeść, no ale przynajmniej wychodziliśmy z przekonaniem, że spróbowaliśmy czegoś albo nowego, albo dobrego. I tutaj pod tym względem no, tak to wyglądało. Nie chcę cię pytać o całkowity koszt, bo na pewno trudno ci będzie odpowiedzieć, ale też nie chcę pytać, bo nieładnie, całej wycieczki miesięcznej dla czterech osób w sposób, w który to zrobiliście, ale wnioskując z tego, no wiesz, przede wszystkim rozmawiamy o tej wycieczce, dlatego że no kilka osób słuchających podcastu chciałoby się dowiedzieć, chciałoby jak najwięcej informacji mieć na ten temat, czyli generalnie powiedzmy benzyna to jest jeden z największych wydatków dziennych, jeśli cały czas jeździcie. Jedzenie w zależności no 60-100 dolarów na osobę za dzień, hotel około $20 za osobę za dzień, bilety czy jakieś bilety wstępu czy bilety komunikacji miejskiej to też nie są duże pieniądze. Czy jeszcze jakieś mieliście duże, nieprzewidywalne, nieprzewidziane wcześniej wydatki? Czy to po prostu można by było ktoś, kto by próbował sobie policzyć, ile pieniędzy dziennie, powiedzmy, czy tygodniowo potrzebuje na taką wycieczkę, czy byłby w stanie to określić, czy raczej to naprawdę jest trudno powiedzieć? Powiem tak, no, tutaj głównym planistą budżetowym na naszej wycieczce była Magda. Ona jakby trzymała wszystkie wydatki w ryzach, ona robiła statystyki, ile nam tam kasy już poszło. Zresztą też podróżując w ten sposób jak my, czyli dwie pary, to też musieliśmy tutaj czasem się sporo gimnastykować, żeby płacąc za coś rozliczyć później się odpowiednio wzajemnie wobec siebie. Tak. Natomiast no, plany tak naprawdę, nasze założenia budżetowe w stosunku do tego, ile tak naprawdę wydaliśmy, no, rozminęły się trochę, aczkolwiek nie jakoś tak strasznie. Ja nie widzę problemu. My założyliśmy, że wydamy we dwoje, ja i żona wydamy 15 tysięcy, już mówię o złotówkach oczywiście. W tym nam się nie udało zamknąć, ale w tych wydatkach nie były, w tych planach wydatkowych nie były liczone różnego rodzaju prezenty, zakupy, nie wiem, ubrania, które sobie kupiliśmy, jakąś tam elektronikę, tym podobne rzeczy, więc tutaj też o to te koszty nam wzrosły. Też pytanie, jeżeli ktoś tam się wybiera, na ile zamierza też tego typu zakupy sobie robić. No, więc tak jak mówię, no, więcej niż założyliśmy, ale nie jakoś tak strasznie więcej, więc wracając, byśmy się spokojnie wyrobili w tym naszym budżecie, gdyby nie to, że może w pewnym momencie stwierdziliśmy, że właśnie między innymi, jeżeli chodzi o jedzenie, że nie będziemy sobie tutaj żałowali, nie będziemy jechali na jakichś, nie wiem, kanapkach i hamburgerach za dolara czy za $2, bo to się po pierwsze może źle na zdrowiu odbić, po drugie to też była jedna z opcji, które założyliśmy na wyjazd, nie tylko oglądanie miejsc, nie tylko odwiedzanie znajomych, przyjaciół czy rodziny, ale też właśnie kuchnia. Więc tak to wygląda. Na razie mamy tylko takie informacje bardzo ogólne, natomiast mamy też w planach, bo jeszcze nasz blog nie jest zakończony. Tam jeszcze się kilka opisów, kilka serii zdjęć pojawi, jakieś filmiki wideo. I mamy też plan wrzucić na bloga takie zestawienie ogólne kosztów, ile nam poszło właśnie na paliwo, całą trasę przez nawigację zgrać, bo mieliśmy włączone w nawigację rejestrowanie trasy, więc tam jest dokładnie co do kilometra będzie informacja, ile przejechaliśmy, jakie koszty paliwa, wszystko się znajdzie. Na pewno te koszty paliwa plus wynajem samochodu $1000, o którym zaglądałem, co wcześniej wspomnieliśmy, to spora część tych wydatków. Natomiast odeszło nam tutaj, też trzeba wziąć na to poprawkę, odeszło nam podeszły nam koszty noclegu w wielu miejscach. Tam, gdzie udało nam się zanocować u znajomych, u rodziny, no to jednak i też bardzo często od razu byliśmy ugoszczeni na miejscu, więc tutaj również nie zawsze musieliśmy się gdzieś tam do restauracji wybierać. Aczkolwiek też zdarzało się, że albo my zapraszaliśmy naszych gospodarzy, albo pozwalaliśmy się zaprosić łaskawie. Także jeszcze raz zapraszam na stronę tourdeameryka.pl. Myślę, że naprawdę to zestawienie to i kosztów, i dokładna mapa waszej podróży to na pewno będzie wielkie, wielkie ułatwienie dla tych wszystkich, którzy taką i taką podróż planują. Dzięki wielkie za twój czas, Bob, i jeszcze, nie wiem, kilka słów zakończenia, coś do dodania? Hej, hej, USA. O, no to bardzo szybko chcesz się już ze mną rozstać. Miałem nadzieję, że jeszcze kilka jakichś takich, wiesz, insider tips, ale nic z tego. Tips and tricks, tak? No, tips and tricks, ale widzę, że nie mogę na ciebie liczyć dzisiaj. Jeżeli sobie, wiesz, ewentualnie mogę przygotować jeszcze jakieś tam, wiesz, rzeczy, które mi przyjdą do głowy z takich, no bo teraz na gorąco to już nie będę wymyślał, wiesz, nie. Piątej części dziadów. Ale wszystko będziemy mogli dopisać u mnie na stronie, także dzisiejsze audio, dzisiejszy podcast, no cieszę się, że nagraliśmy i to będzie na stronie, a wszystkich tych, którzy słuchają tego materiału, oczywiście zapraszam na polskiedetroit.com i na tourdeameryka.pl po więcej informacji. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć, przepraszam, wskoczyłem w zdanie? Nie. Aha. No to dzięki wielkie w takim razie za rozmowę. Pozdrowienia dla Magdy, Łukasza, dla Sylwii. Jeszcze raz dzięki za twój czas. Przekażę im oczywiście. Dzięki również.